of my life is all of my life with you. Tomorrow's waiting deep in your eyes. In the world of love you keep in your eyes, I'll awaken what's asleep in your eyes. It might take a kiss or two. Of my life is all of my life with Vivian Buczek i jej nowa płyta zatytułowana Le Grand Michel. No właśnie tak zatytułowana ta płyta, ale wszystko od razu wiadomo, że to chodzi o piosenki, te, które znamy już od lat z wielu interpretacji, ale kolejną taką płytę witam z radością i dzielę się tą muzyką z Państwem na antenie Trójki w audycji Mało Obiektywnie. Dziś za nami dwa klasyki, choć na tej płycie właściwie same klasyki przecież. The Windmills of Your Mind i What Are You Doing the Rest of Your Life. Vivian Buczek z nowej płyty Le Grand Michel z piosenkami Michela Legranda. Zaglądamy do muzycznego kalendarza pod datą 26 października, a właściwie pod datą nawet 25 października, urodziny jednego z naszych ulubionych jazzowych polskich perkusistów. Paweł Dobrowolski dziś, a właściwie wczoraj świętował. Pawle, wszystkiego najlepszego. Charlie Knows i The Ring. Dwie kompozycje z płyty zatytułowanej Audio Feeling. Paweł Dobrowolski, jeden z najbardziej zapracowanych polskich muzyków jazzowych, na pewno wśród perkusistów, ale myślę, że w ogóle, kiedy mówimy o polskich muzykach jazzowych, to Paweł do tej grupy z pewnością należy. Dziś za nami muzyka z płyty z 2007 roku. No, trochę czasu minęło, zwłaszcza kiedy może w muzyce to tego i tak nie widać, bo to brzmi wciąż doskonale, ale kiedy się zerknie na okładkę tej płyty, no to Paweł Kaczmarczyk, widać, że to jednak 17 lat nam upłynęło. od tamtego czasu. Audio Feeling to jest płyta sygnowana nazwiskiem Pawła Kaczmarczyka, ale obok pianisty i kompozytora także na kontrabasie Michał Barański i na perkusji nasz wczorajszy jubilat Paweł Dobrowolski. Tutaj także znakomici saksofoniści Radek Nowicki, Tomasz Grzegorski i Grzech Piotrowski. Audio Feeling. Płyta Pawła Kaczmarczyka i Paweł Dobrowolski na perkusji. W tym cotygodniowym zabieganiu i pędzie po nową muzykę mam wrażenie, że gdzieś te płyty, które pojawiają się z tygodnia na tydzień, gdzieś nam zbyt szybko umykają. Dawid Lubowicz był nie tak dawno moim gościem w audycji Mało Obiektywnie. Rozmawialiśmy o jego nowej płycie Human Fate. Album miał swoją premierę koncertową 4 października podczas koncertu w Teatrze Roma w Warszawie. Pomyślałem, że dziś jest ten moment, aby do tej płyty wrócić. Sięgam po najdłuższy na albumie utwór Tango for the Abandoned. Dawid Lubowicz, Tango for the Abandoned z płyty Human Fate. I na zakończenie porcja koncertowej muzyki z nowej płyty Tears for Fears, Songs for a Nervous Planet. The Tipping Point, potem z października 81 singiel debiutancki Suffer the Children i na zakończenie Rivers of Mercy, to znów piosenka z albumu The Tipping Point. Mariusz Owczarek, dziękuję Państwu za wspólne spędzenie czasu w audycji Mało Obiektywnie. Do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. It's it's so unfair. At least it seems that way. When you gave him his life, and all this time he's been getting you down. You ought to pick him up when there's no one around and convince him. Oh, just talk to him, 'cause he knows in his heart you won't be home soon. 'Cause he's an only child in an only room, and he's dependent on you. He's dependent on you. And it seems so strange at the end of the day, making love can be so guess the devil loves his playground, that's for sure. I too often see the world through a veil of tears. Well, to hell with my immunity, gonna hold you close till the shadows disappear. The dead tonight. Bathe them in your sacred light to wash away the pain. Save me from the shadows, yeah. Cry like a siren, the light on my horizon. Drop me in rivers of mercy, yeah. Show me mercy, miracle water. To promocja. Niekończąca się historia miłości. Tomasz Mann. Kochaj. Tylko ich dwoje, ona i on. Olga Sarzyńska i Andrzej Chyra. Bałam się o ciebie. O mnie? Stałam w ognie. Wszystko widziałam. Co? Musisz bardzo cierpieć. Zapraszamy na scenie teatralnej Trójki w sobotę po 19:00. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Did you ever want it? Me apart.